Dwie minuty po godzinie piątej słuchają Państwo audycji Trójka Budzi. Za nami już pierwsza godzina, przed nami jeszcze niespełna godzina w składzie za konsoletą Elżbieta Różycka. Ja nazywam się Małgorzata Łukowska. A w kalendarzu dziś 30 dzień czerwca. Słońce wstało o 4:18, a zajdzie o 21:01. Ten dzień jest krótszy od najdłuższego 4 minuty i 26 sekund i dłuższy od najkrótszego o aż 9 godzin i 28 sekund. Imieniny dziś obchodzi Bazylii, Ciechosława, Emilia, Jan, Leon, Lucyna, Milena, Teobald, Władysław i Władysława. W trójce teraz I Feel You, Depeche Mode. 3 minuty po godzinie 5. My heart, 'cause I know you're the one. for me. Don't you feel sad there never was a story? Obviously, there'll never be. Every smile comes my reality, irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see? W Trójce. Proszę Państwa, dziś mamy nie tylko ostatni dzień czerwca, ale też ostatni dzień stanu pandemii w Polsce. Jutro możemy oficjalnie już zrzucić maseczki, będąc nawet w aptekach. Tymczasem rząd federalny Niemiec planuje spalić co najmniej 755 milionów masek ochronnych, ponieważ minął już ich okres ważności. Według doniesień medialnych koszty szacuje się na prawie 7 milionów euro. A podejrzewam, że w Poznaniu to ogłosiliby nawet nową modę na noszenie maseczek, byleby nie puścić z dymem 7 milionów euro. Na zegarach 11 minut po godzinie 5, czas na śniadanie, a na śniadanie dżem i whisky. Do diabła mówią ludzie pełni cnót, ludzie pełni cnót. Chciałem kiedyś zmądrzeć, po ich stronie być, spać w czystej pościeli, świeże mleko pić. Naprawdę chciałem.

give up, even after all these years. Yes. And it pains me so much to tell that you don't know me that way. Yeah, yeah, yeah. And though my love is. Minut po godzinie 5 to Nelly Furtado i jej I'm Like a Bird. A już za niespełna godzinę na antenie Trójki zacznie się Pora na Trójkę, podczas której porozmawiamy dziś m.in. o kampanii Porozmawiajmy Szczerze o Otyłości. Rozmawiać będziemy z aktorem i ambasadorem tej kampanii, Robertem Kudelskim. Nasz gość ze względu na zawód, który wykonuje, niejednokrotnie musiał przybrać na wadze. No i dlatego, że jest osobą rozpoznawalną, padał ofiarą hejtu i ocen, które nie zawsze były przyjemne. Rozmowa z Robertem Kudelskim chwilę po godzinie 7 w Porze na Trójkę. A już teraz na naszej antenie Hymn for the Weekend. Coldplay i Beyoncé, która parę dni temu gościła w Warszawie. 21 minut po godzinie 5. Shoot a drunken man, so high. Let me shoot a drunken man. narrator, please. This is wrecking my mind. Oh, can it be? The voices calling me, they get lost and out of time. I should have seen it glow, but everybody knows that a broken heart is blind. That a broken heart is blind. Pick you up, let you down when I want. To a place I can hide. You know me, I had plans, but they just disappear to the back of my mind. Oh, can't be. The voices calling me, they get lost and out of time. Should have seen it glow, but everybody knows that a broken heart is blind. That a broken heart is blind. Dziewięć minut po godzinie piątej. Mam nadzieję, że dość sprawnie idzie Państwu wstawanie. Zaglądam za okno. Dosyć dużo słońca, więc nie powinno być tak źle. Delikatne zachmurzenie też się pojawia, ale na razie padać nie pada i też padać nie powinno, przynajmniej w centralnej Polsce. Za to przelotne opady deszczu i gradu pojawią się dziś w zachodniej Polsce. Synoptycy mówią też, że w tamtych okolicach mogą pojawić się burze. Podobny scenariusz obowiązuje też dziś na Lubelszczyźnie. A poza tym miejscami dziś w Polsce bez opadów, ale za to z dosyć sporym zachmurzeniem, podobnie jak jest teraz. Druga połowa dnia zapowiada się też bardzo ciepła. Najwyższe temperatury w centrum i w Warszawie do 27 stopni, we Wrocławiu nawet 30. Około 26 dziś w Poznaniu i w Warszawie, najchłodniej w Koszalinie około 18. Biometr jest obojętny, wiatr słabo umiarkowany. Kocham cię, kochanie moje, i Manam teraz w Trójce. hammer down on Union Square. I must have played it a million times over. I close my eyes, imagine you were there. You know, I really dig the clothes you wear. I only wish you could be my baby. Dwadzieścia jeden minut dzieli nas od godziny 6, a jeśli nie mają Państwo planów na weekend, oprócz tego, że będą Państwo oczywiście słuchać Trójki, no bo to już ustalmy, to jest jasne. Ale jeśli innych planów Państwo nie mają, to ja mogę podsunąć jeden taki pomysł, dzięki któremu Państwo nie tylko odpoczną, ale też zrobią coś dobrego dla świata. Tak, tak, to jest możliwe. Już dziś startuje 12. edycja akcji Czyste Tatry, podczas której tysiące wolontariuszy ruszy właśnie w góry, gdzie będzie sprzątać śmieci pozostawione przez niegrzecznych turystów. Ale oprócz sprzątania będą też czekać na wolontariuszy warsztaty, spotkania z himalaistami, będą też projekcje filmowe. I chociaż ta akcja startuje dzisiaj, to główne sprzątanie zacznie się jutro w samo południe. Jeszcze można dołączyć spokojnie, a wieczorem dla tych sprzątających będzie czekać nagroda, niespodzianka. Chwilę przed 21 na scenie pojawi się Mrozu i właśnie on da swój koncert. Proszę, jak pięknie można połączyć przyjemne z pożytecznym. 20 minut do godziny 6, słuchają Państwo Trójki. Ooh, Nothing sweet.